Iar un colț din viața mea a îndrăznit să vă înfrunte, să vă șterg de-ar putea noua cută de pe frunte. Am cântat mai rău, mai bine ce-am în suflet și în gând. Vreau să știu ce e cu mine, ce rost am pe acest pământ. Printre stele, cum se face că într-una mă învârt? De ce berea îmi mai place, cine sunt și de ce cânt? Sunt o umbră călătoare ca și Puc, ca Ariel. De-am adus vreo supărare, supărați-vă nițel. Dar de-am reușit o clipă să vă fac să mai visați. Dați-mi toți câte o aripă și să fim pe lume frați. Dacă ați fost atenți puțin, dacă v-a făcut plăcere, eu să spun atât mai țin. Pe curând, la revedere!